mamá, ey, je, mamá, a ti añá un garo, cauma, ey, a ti, con yuraro y un daimí, mati, auma, oso, duemí, sin oso, duemí, llama, bibí, pota y coti, pota un nombre, a long, long, le, mati, a un, si, mam, di, mam, di, mom, llama, le, di, ไปจาไล่ดอดิมอมยามาเนบีไปจาไล่ดอดิมาจีเอาจะมาแย่มวยนี่กูเวอะเมียจีปาจีมอมยามาเนบีไปจาไล่ดอดิมอมยามาเนบีไปจาไล่ดอดิมาจีเอาจะมาแย่มวยนี่กูเวอะเมียจีปาจีมีตาบูบูโกเนอะเมียวซองนี่ แค่แบบนี้แค่แบบนี้แค่แบบนี้โบราณดีอาอ่ะกูเนี่ยเอ็กซ์คอมมี่อาตาดีเจ้ากูเปรย์เล่จะมาวันนี้ตามโมกูกูเนี่ยมีวันนี้แค่แบบนี้แค่แบบนี้โบราณดีอาอ่ะกูเนี่ยเอ็กซ์คอมมี่ ยาวเบี้ยวแม่เมายาวดีชีเฟยเนี่ยเปรย์เกยเดบิ้งโกใจชาเบี้ยวเดียวบาดีมองเห็นกันเนี่ยไม่เล่นดีเนี่ยมาปีบีก็ช่วยเงี้ยมาดีเอาใส่กันอยู่อามีมีสองยี่โกทางอาบีที่บาดีก็ยังใส่ค่ะยาเดียวบาดีอ่ะหาว่าจะทำเอาว่าเอาเนี่ยใส่ยาอีกยิ่งไม่ช่วยก็ที่บาดีจะมาใส่ใจเนี่ยมันยี่ Thank you. Tiesa, wala tau ya wa bongo jili Mayo yo ba ya mani Oga mando na wa di ang chai di Tu wa lo da bongo wa di o tu jini Tu ya de mango jili